Hosana, Hosana. Hosana, खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह, ओ जाना, ओ जाना, खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह, ओ जाना लम्हा सा ठहरा हुआ है दिल यहाँ महसूस कर ले तू जज्बात की खुशबू खुद से करूं क्या मैं बयां दर्द है जो हल्का सा ख्वाब ख्वाब झलका सा तू मुस्कुराए हर जगह ओ जा खोया रहता है दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह ओ जाना करूँ जाहिर है दर्द क्या है क्यों है सुकून मुझसे खफा बेताब लम्हों में बेनाम अश्कों में ये अक्स किसका बन गया गम को आजमाने दे दिल को चोट खाने दे क्या है चले कुछ तो पता ओ जाना खोया खोया रहता है दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह ओ जाना